Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю. Перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая. «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». Першая вайна Вялікага княства літоўскага з Галіцка-Валынскай дзяржавай цягнулася яшчэ некалькі гадоў у выглядзе ўзаемных рабаўнічых нападаў. У 1276 годзе галіцка-валынскія войскі прыходзілі да Слоніма і захапілі Турыйск. Брат вялікага князя Трайдэна Сірпуцій вадзіў ліцвінскае войска на Валынь, ваяваў у ваколіцы Каменя, а валыняне зноў напалі на панямонне, на гэты раз на Турыйск з ваколіцай. Дзесьці 1276-77 годзе праціўнікі замірыліся. Аднак вельмі хутка мір зноў быў парушаны праз умяшанне знешняй сілы – татараў. Эмір Нагай, які пад прыкрыццём намінальных ханаў фактычна кіраваў Золотой Ордой, загадаў усім траім галіцка-валынскім князям прыняць удзел у сумесным паходзе супраць Вялікае княства літоўскага. У якасці матывацыі вайны Нагай прыводзіў інтарэсы валынянаў і галічанаў, маўляў, тыя увесь час скардзіліся яму на Літву. У сапраўднасці татары рэалізоўвалі ўласную стратэгію, не дазваляючы падуладным ім краінам узмацняцца ды весці самастойную знешнюю палітыку. У сувязі з гэтым паходам напрошваецца яшчэ адна аналогія з гаспадарнем Міндаўга, менавіта выправай у 1258 годзе, калі татары такім жа чынам парушылі мір паміж Вялікім княствам літоўскім і галіцка-валынскай дзяржавай, насуперак волі кіраўнікоў апошняй, таксама змусіўшы іх да сумеснага нападу на Літву. Паход распачаўся зімой, у канцы 1277 году. І Лев Даніловіч, як ягоны бацька, у падобных абставінах 20 гадоў раней ухіліўся ад асабістага ім удзелу ды выслаў на чале войска свайго сына Юрыя. Галоўнай мэтай выправы, як заўжды, у вялікіх татарска-валынскіх паходах супраць Вялікага княства літоўскага быў Наваградак. Другім важным пунктам паходу непланава стала Гародня, бо на маршы каля Берасця галіцка-валынскіх князёў заспела вестка, што татары іх апярэдзілі і ўжо знаходзяцца пад Наваградкам. На вайсковай нарадзе было вырашана змяніць кірунак паходу, каб не ісці па ўжо зрабаванай, спустошанай тэрыторыі і рушыць на Гародню. Аднак гэты горад узяць ім не ўдалося. спакон вякоў. Дэталёвае апісанне ў галіцка-валынскім летапісе выправы на гародню утрымлівае важную гістарычную інфармацыю пра найстаражытны горад Панямоння і прускіх эмігрантаў, якія бралі ўдзел у яго абароне. Цытую. У лета 6785-е прысла аканны і беззаконны нагай паслы свая з граматамі Чехічага, Кутлубугу, Ешемута, Кольвові і Мстіславу і Володзіміру, тако река. Всегдамі жалуеце на Літву, ось і живы, дал єсь мрать і воєводу с ними, Мемшея, пойдете же с ними на вороги свои. Зиме же приспевше, и тако пойдоша князі русцы на Литву, Мстислав, Владимир, а лев не иде, но посла сына своего Юрия. И тако пойдоша всік Новогородку, князі же наче думаючи собі, Мстислав, Владимир, Юрия, тако рекуще. Оже пойдем к Новогрудку, а там уже татарове извоевали все. Пойдем где к целому месту. И так, оздумавши, пойдоша к городну, и бысь минувшим им волковыск далече, сташа на ночь. Тум Мстислав и Юрий, утаившися Владимира, посла лучшие свои бояры и слуги воевать с Чуимою. Они же воеваша тамо, и легоша на ночь, а корачи свое не шедше, и бесстороже, и доспехи свои саймавше. Тогда же утеше от них беглец един до города, иначе повидать и горожанам тако. Онамо люди лежат на селе без ряду. Пруси же и Борчеве, выехавши из города, удариша на не ночь и избиша е все. А другие из Амаша и в город ведоша, а чьима на санях везоша, бебо ранен вельми. Завтра же полком пришедшим к городу, а прибеже Ратиславком Мстиславич наки бос, и начать повидать о бывшим. Оже избите бояре всім Мстиславля и Львове, слуги все избиты, а друзі пайманы, і печально бысь оцім вельмі Мстислав і Юрія за своє безум'є, а Володимиреві бысь на нею нелюба. Оже, утаївшися, яго так учиніла. І наша собі промышляті о взяті города. Столб, бобі камен висок, стоя перед вороти города, і бяху в нім заперліся пружі, і не бысь і мимо он пройти к городу, побіва хоть бо со столпа того. І тако приступіша к нему і взяша, і страх велик, і ужас паде на город. И быша аки мертве стояши на заборолях города, а взячи столпа, занято бысть упование их. Иначе шо думать о своих боярях, како бы их мощно добычи, но не могоша никако же. Всеслав же и Владимир и Юрий, да кончаша с горожаны тако. Города имне и мачи, свои бояревы и мачи. Бояры свои поймаша, а городу не успеша ничего же, тако возвратишася во свояси. Прошу прабачэння за доўгую цытату, але гэта вельмі карысная і важная гістарычная крыніца, якая паказвае пагародню пра эмігрантаў прусак, якія баранілі горад, пра каменную вежу перад горадам і гэтак далей. Пасля гэтага паходу доўга не было чутно пра якія-небудзь збройныя сутыкненні Літвы і Галіцка-Валынскай дзяржавы. Наадварот, маюцца звесткі пра супрацоўніцтва. Под 1280 годом летописец поведомил, что Трайден прислал войсковую подмогу и Льву, коли той увязавши в войну за Малопольшу. Одночасово брат великого князя Литовского Серпучий вырушил у поход на Люблинскую землю. Тем не меньше, Трайдену, как и наступным господарам великого князства Литовского, весь час доводилось пильно сочить за поводневым соседом, брать под увагу ягонные справы да намеры и стараться подтримливать мир навод ценой территориальных соступок. В эфире радио «Рация», программа «Спокон веков». Неузабаве после наладжвання миру с галицко-волынскими князями отбылся черговый напад литвинов на Польшу, на Ленчевскую землю у 1277 году под особистым керовництвом великого князя. Поход был скоординованный с нападом ясвягов на Хельминскую землю Пруссии. Войсковые выправы в Польшу протягивались и в наступные годы. Не спынила их и пораза литвинского войска подчас походу на Сандомирскую землю у 1282 годе, этак само, как смерть великого князя Трайдена. Перед обновлением атаки на инфлянты Трайден у 1279 годе усталяваў трывалы мир и союз с мазаўшанами, ближайшим суседом, які стратегічна не нес великой погрозы господарству. Этим чином Трайден забеспечил частку поясу безпеки вакол Литвы. Сусед мог придаться як допоможная, ці принамсі нейтральная сила. Союз поміж християнским мазовецким князем и паганским литвинским монархом был замацаваны шлюбом у 1279 годе плотского князя Болеслава II с Гаудемундой Трайденовной. Литвинка хрестилася под именем Софи, але один из ее сынов, гонор деда паганца, отримал имя Трайден. Год 1279 лічыцца пераломной датой у литвинско-мазовецких отношенных. Семейные сувязи мазовецких князёв с литвинскими стали традицией, якая протягивалася и в 14-м стагоддзі. Внук Трайдена причинился до развития будущей польской столицы Варшавы, переутворивши ее с вёски у город. Спокон веков. Гістарычна-літаратурная программа Алеся Краўцевіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.